Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü dersimiz Haşr suresinin son sayfası. Benim elimdeki Kur'an-ı Kerim'in 549. sayfası. On sekizinci ayetten itibaren okumaya devam edeceğiz. Ya eyyühellezîne âminu. Ey iman etmiş olan kimseler. Âmene, iman etti, inandı, güvendi. Türkçemizde iman kökünden en kelimesi vardır. Emniyet deriz. Emniyete bugün ne deniyor? Güvenlik güçleri deniyor, değil mi? Emniyet, güvenlik manasına. Emniyet teşkilatına da güvenlik güçleri deniyor. Onun için em, güven anlamına gelir. İman da güvenme anlamını içerisinde bulundurur. Ben Allah'a inanıyorum diyen insan Allah'a güvenir. Allah'a dayanır. Aksi takdirde yeryüzünde Allah'ı var ve bir bilmeyen hiç kimse yok. Biz günlük hayatımızda bu kelimeyi kullanırız. Dersiniz ki ben bu adama hiç inanmam. Ya da bunun her dediğine inanmam dersiniz. Bu inanmam sözü herhalde böyle bir insan yoktur manasına gelmez. Değil mi? O insan var. Ya da dersiniz ki bu adam bana pek inanmaz. Yani güvenmez. Senin yokluğunu iddia etmiyor ki. Yeryüzündeki bütün insanlar da Allah'ın var olduğunu bilir. Ama asıl problem Allah'a inanmaktır. Yani güvenmektir. Allah'ın bazı sözlerini alıp bazı sözlerini almamak işte Allah'a pek güvenmemek olur. O da imansızlık olur. Dolayısıyla iman eden insanlar Allah'a güvenen insanlardır. Allah'a güvenen, Allah'ın söylediği bütün sözlere güvenen kişidir. İşte diyor ki Allah-u Teala, ya eyyühellezîne âmenû, ey iman etmiş olan kimseler. Yani Allah'a inanan ve güvenen insanlar. İttekullah. Allah'tan kork. Yani Allah'ın koyduğu yasaklara karşı kendinizi koruyun. Kendinizi koruma altına alın. Dikkatli olun. Allah'tan korkun. Yanlış bir şey yapmayın. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. Her canlı, her insan yarın için neyi hazırlamış ona baksın. Yarın için neyin var? Ahirete neler götüreceksin? وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkun. اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah ne yapmakta olduğunuzdan haberdardır. Her şeyinizi biliyor. Bakın her insan yarın için ne yapmış ona baksın deniyor. İslam'da fert esastır. Kişi esastır, toplum değil. Toplum da çok önemlidir. Udkulu fis-silmi kâffeh diyor Allah-u Teala. Topyekün İslam'a girin. Toplum da çok önemlidir. Ama her bir ferdi doğru inananlardan oluşan bir toplum. Şimdi içinde hiç çürük olmayan elmaları bir sandığa doldurursanız problem olmaz. Bir çürük elma koydunuz mu diğerlerine de sirayet eder. Şimdi burada bütün sağlıklı insanlar bir arada yaşasınlar. Problem yok. Ama buraya mikrop saçan bir adam geldi mi herkesi hasta edebilir. Dolayısıyla Müslümanlardan her bir ferdin sağlam olması lazım. Allah-u Teala diyor ki bir ayet-i kerimede aleykum enfusukum la yadurrukum men dalle ilehtedeydim. Siz kendinize bakın. En'am suresinde. Maide'de. Maide 105. 5. sure 105. ayet. Evet, 126. sayfada ya eyyühellezine amenu gene aynı şekilde başlıyor. Ey müminler, inanmış olan kimseler, aleykum enfusekum, siz kendinize bakın. Niye kendinize bakacaksınız? İman kalbine tasdiktir, değil mi? Yani içten inanmaktır. Siz kimin işte inandığından emin olabilirsiniz insanlar içerisinde? Yani en küçük şüpheniz olmadan şu adam %100 işte inanmıştır diyebileceğiniz kim var? Sadece kendiniz. Değil mi? Bir ikinci şahıs var mı? Ha, diğer şahıslarla ilgili biz şey yaparız. Hüsnü zan besleriz. Onların iyi olduklarını düşünürüz. Onlar için kötü şeyler düşünmeyiz. O ayrı bir konu. Ama %100 emin olabileceğimiz tek kişi kendimiz. O zaman sen esas kendini kurtarmaya bak kardeşim. Denizde sen boğuluyorken başkasını kurtaramazsın. Önce sen kurtul. O zaman başkalarını kurtarmak için yardımcı olabilirsin. Onun için İslamiyet'te ben çok önemlidir, ben. Bu büyüklük manasına değil, kibir manasına değil. Kendisini büyük görme manasına değil. O ben çok önemlidir. Çünkü o ben sağlam olursa, o sağlam benlerden oluşan toplum da çok sağlam olur. Bakın bir kuş gribi hastalığı ülkeye geldi. Bu hastalık yayılmasın diye binlerce kuş şeyi kanatlı hayvanı öldürdüler. Değil mi? Çünkü şey de öyledir. Şirk de batıl inançlar da öyledir. O bulaşıcı hastalık gibidir. Dikkat edin, sağlık bulaşmaz. Hasta insanların yanına binlerce sağlıklı insan gitse hasta olmaz. O hasta iyileşmez. Ama hasta insanların arasına bir tane sağlıklı insanların arasına bir tane hastalıklı adam girerse, bulaşıcıysa hastalığı, orada her birisi bir karantinaya dağılmak gerekebilir. Şimdi tavuk gibi öldüremezsiniz ya adamları. Mecbursunuz onları tedavi etmeye ve onlarla ilgili gerekeni yapmaya. Şimdi bazıları diyor ki, efendim, Ebu Bekir radıyallahu anh demiş ki, ya Rabbi, benim vücudumu o kadar büyük yap ki, cehennemi tamamen kaplasın, cehenneme artık hiç kimse girmesin. Bunun manası nedir? Bir defa cehennemi küçümsemektir. Bu bir. Allah'tan daha çok merhametli olmaya soyunmaktır, değil mi? İki, Allah'a meydan okumaktır. Hiç Ebu Bekir radıyallahu anh gibi birisi bunu yapar mı? O zaman kul değil, Rab'lığa soyunur. Neyse, bu arada aklıma bir fıkra geldi, onu da bir anlatayım. Bizim Karadenizli temeller hep sağa sola giderler ya. Hollanda'ya çalışmaya gitmiş, iş bulamamış. Dolaşırken işte bir kiliseye insanların girip çıktığını görmüş, girmiş o da. Bakmış ki papaz cennet satıyor, 10 dolara bir cennet. İstediklerine göre bazısı 100 dolar veriyor. Bu şey değil yani, gerçekten satarlar. Katoliklerin zaman zaman bahsettiğim bir kitapları var. Resmi kitapları ki bugünkü Papa'nın, Ratzinger'in hazırladığı bir kitap orada var. Cennet satma olayları var yani, bu hikaye falan değil. Bakıyor ki cenneti satıyorlar. Şimdi o da düşünüyor, gidiyor papaya, diyor ki papaza, ne var? Ben cehennemi istiyorum. Ya sen deli misin diyor. Cehennemi ne yapacaksın, cennet alsana. Ya kardeşim ben cehennemi alma, sen satıyor musun satmıyor musun cehennemi diyor. E satıyorum, ben cehennemi istiyorum. Ne kadarını istiyorsun? Tamamını istiyorum, kaç lira diyor. Cehennemin tamamını alacağım diyor. Kaç lira? E 5 dolar ver de git diyor. Nasıl olsa bir aptal bulmuş. Peki diyor, bunun belgesini de verecek misin? Tabii vereceğim diyor. Cehennemin tamamı 5 dolara şu Türkiye satılmıştır diye belge veriyor. Şimdi haftaya tekrar geliyor pazar günü, o kilisenin kapısında oturuyor. Gelen herkese diyor ki, beyler hiç cennet almak için uğraşmayın. Cehennemin tamamı bende, sizi hiç sokmam içeriye diyor. Ondan dolayı cennet sizin için garanti. Papaza gidip cennet almanıza gerek yok. Papaz bakıyor ki, ya gelen giden yok. Gelenler geri dönüyor şeyin kapısından. Allah Allah, ne oluyor? Şimdi çıkıyor dışarıya. Bakıyor ki bu Türk onları geri çeviriyor. Bunu çağırıyor, gel hemşerim diyor, ne oldu? E diyor, cehennemin tamamını bana satmadın mı? E sattım. E bunlar cehennem korkusundan cenneti arıyorlardı, nereye gidecekler? Hele gel bakayım diyor, gel. Sen şu cehennemi bana geri satar mısın diyor. Yok satmam diyor. Yok sat. Ondan yüklüce bir para alıyor. Cehennemi geri satıp gidiyor. E şimdi tabii, bakın gülüyoruz ama maalesef bu bir gerçek. Müslümanlar arasında da cenneti satanlar vardır. İşte birisinden el alırsın, garantilersin falan gibi. İşte bizim cemaatimiz arasına giren cehenneme gitmeyecektir diye şeyler var. Yani bugün Türkiye'de çok büyük cemaati olan gruplarda bunlar var maalesef. Kitaplarında var. İşte bakın Kur'an-ı Kerim'e ne kadar aykırı. Hiç kimse, Cenab-ı Hak ne diyor? وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. hiç kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Herkes Cenab-ı Hakk'a karşı kendisi sorumlu. İşte burada da Allah-u Teala diyor ki يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا Müminler عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ Size düşen sizin kendi nefsinizdir. Yani siz kendinize bakın. Nedir başkasıyla uğraşıyorsunuz? Dikkat ederseniz bizim dilimizi başkalarının hataları doldurur. Ha başkalarını Allah'ın yoluna yönlendirmek için gayret gösterirseniz bu güzel bir şey tabii. Ama hataya bakacaksanız önce kendi kusurlarınıza bakın. Çünkü bütün dünya kusursuz olsa siz kusurluysanız gene neticede siz bunun cezasını çekeceksiniz. Bütün dünya kusurlu olsa sizin eğer Cenab-ı Hakk'ın affetmeyeceği bir kusurunuz yoksa bundan dolayı sizin sıkıntınız yok demektir. La yadurrukum men dalle izehtedeytum. Siz yola geldiyseniz sapıtmış olan kişi size zarar vermez. İlallahi marci'ukum cemi'an. Hepinizin dönüşü Allah'ın huzurudur. Feyunebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Neler yaptığınızı, neler yapmakta olduğunuzu Allah size teker teker haber verecektir. İşte Haşr suresindeki ayette bu mealde diyor ki Allahü Teala يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ Müminler Allah'tan korkun. وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ Herkes yarın için neyi göndermiş, ona baksın. Yani yarın karşısına çıkacak hayırlı iş olarak neler yapmış, ona baksın. Şimdi biz bu dünyadan ayrıldıktan sonra ebedi hayatımız için bir şeyler yapabiliyor muyuz? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Bitmiş oluyor her şey değil mi? Onun için hani durumları kötü olanlar ya Rabbi bizi geri dönder. Terk ettiğimiz dünyada güzel şeyler yapalım diye yalvarmayacaklar mı? Kur'an-ı Kerim'de yok mu? O zaman çalışıp kazanma yeri neresi? Bu dünya. Şimdi bazı insanlar çıkıyor, dünyayı kötülüyor. İşte dünya şu kadar şöyledir, aman dünyanın bir değeri yoktur, dünyayı... Yahu kardeşim, sen ahireti kazanacaksan burada kazanacaksın. Bunun nasıl değeri olmaz? Senin para kazandığın, asıl geçimine yarayan dükkanın değersiz mi? Maaş almana sebep olan iş yerin değersiz mi? Ebedi hayatına sebep olacak dünya nasıl değersiz olur? Onun için lütfen o Hint felsefesine kapılmayalım. Dünya bizim için son derece önemlidir. Yapacağımız her şeyi Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için yapmalıyız. Çünkü ahirette karşımıza çıkacak olan bu dünyadaki başarılarımız ya da başarısızlıklarımızdır. Başarı Allah'ın başarı dediğidir. İnsanların dediği değil, başarısızlık da Allah'ın başarısızlık dediğidir. İnsanların dediği değil. Vettekullah, Allah'tan korkun. İnnallâhe habîrun bimâ te'amelûn. Çünkü ne yaparsanız yapın, Allah onun içini, dışını, her şeyini bilir. Allah'tan gizleyebileceğiniz hiçbir şey yoktur. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Siz Allah'ı unutmuş insanlar gibi olmayın. Nasıl Allah unutuyor? Başka şeyler peşinde koşuyor. Allah nadiren aklına geliyor. Allah'ın kitabı, Allah'ın emirleri arada sırada birisi hatırlatıyorsa aklına geliyor. Başka şeylerle meşgul. Peki bunlara da Allah ne yapar? Kendilerini unutturur. Ne demek? Kendileri için öbür dünyada faydalı olacak işleri unutturur. Yazık ederler. E tabii insan işlenen bir haram insanı birçok şeyden mahrum bırakır. Yani haramla mahrum kelimesi aynı kökte. Haramlar insanları birçok şeyden mahrum ederler. E siz haramların içerisine girerseniz haram haramı doğurur. O onu o zaman sürekli kötülüğe doğru kayarsınız. Bu defa yaptığınız her hareket sizi daha da batırır. Ama kendimizi korumak zorundayız. Kendimizi korursak, koruma da Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sınırlar dahilinde olacak tabii. O zaman da yaptığımız her hareket güzel olur. Hem dünyamız son derece mutlu olur, hem ahiretimiz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Rahman suresinde Rabbinin huzurundaki durma olayından korkan, yani Allah'ın huzuruna çıktığım zaman halim ne olacaktır diye korku duyan bir kişiye iki tane cennet vardır. Bu cennetin ikisi de ahirette de olabilir. Bunlar dünya ve ahiret cenneti de olabilir. Şimdi siz dünyada eğer Allah'ın emirlerine uyuyorsanız mutlu olursunuz. Vücudunuz rahat olur. İçiniz rahat olur. Benim içim rahat dersiniz. E dünyada asıl mutluluk budur zaten. Bütün dünyalığı ayağınıza serseler ama içiniz huzursuz olsa neye yarar? Dikkat ederseniz intihar edenlerin çoğusu fakirlikten değil. Belki fakirlikten dolayı intihar eden çok azdır. Çoğusu bütün imkanlara sahip olduğu halde mutlu olamadığı için intihar ediyor. Hayata bir anlam veremiyor. Ulaike humul fasikun. Onlar yoldan çıkmış insanlar. La yestevi ashabun nari ve ashabul cennet. Ateş ashabı ve cennet ashabı, sahip arkadaş demek. Ashab da arkadaşlar demek. Cennetin arkadaşı var, cehennemin arkadaşı var. Yani cennette arkadaş oluyorsunuz, birbirinizden ayrılmıyorsunuz. Ya da cehennemle arkadaş oluyorsunuz. Artık oradan ayrılmayacak şekilde oraya yerleşiyorsunuz. İşte cehenneme yerleşmiş olanlarla cennete yerleşmiş olanlar tabii ki eşit olmazlar. Ashabul cenneti humul faizun. Kurtulmuş olanlar, başarıya erişmiş olanlar cennet ashabıdır, cennetliklerdir. İşte onlar başarıya ulaşmışlardır. İnsanların her birisi gelecek için çok güzel beklentiler içerisinde olur. İşte o beklentileri doğru çıkacak olanlar cennetliklerdir. Dünyaya kendimize göre yön vermemeliyiz. Şimdi bakın, burası Ensar Vakfı. Bu vakıf bize haftada bir kere salonlarını açıyor, sohbet yapma imkanı veriyor. Biz burada bu vakfın yönetimiyle iyi geçinirsek hiçbir problem olmaz. Ama vakfın yönetimine yol göstermeye kalkar, şurası şöyle olmalı, burası böyle olmalı dersek ne olur? Ya bizi buraya bir daha bırakmazlar ya da bize sıkıntı vermeye başlarlar, değil mi? E şimdi bakın bir vakıftır. Siz bu dünyaya gelmişsiniz. Sizin bir sahibiniz var. Bu dünyanın da sahibi var. Kalkıyorsunuz, sizi de yaratan, kainatı da yaratana akıl öğretmeye kalkışıyorsunuz. Olacak şey değil. Onun için yani şunu kafamıza yerleştirelim. İnsanlar dinsiz yaşayamazlar. Yani kim olursa olsun. Çünkü her insanın bir ruhu var. O ruhunu bir şekilde tatmin etmesi lazım. Her insan da Allah'ın var olduğunu bilir. Din karşısında insanlar iki türlüdür. Bazıları dine kendisi şekil vermeye kalkışır. Bazısı da Allah'ın dinine uyar. Allah'ın bizden istediği Allah'ın dinine uymamızdır. Dini kendimize uydurmamız değil. İşte onları Cenab-ı Hak cennetinde mükafatlandıracaktır. Evet, Allah-u Teala bir ayette buyuruyor ki, Enes Hoca'nın hatırlattığı ayette, فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Benim hidayetime, yani benim gösterdiğim yola girenler, onların içlerinde ne bir korku olur, onlar ne de üzüleceklerdir. Korku da yok, üzüntü de yok. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik, onu şöyle görecektin. Allah'ın karşısında, Allah'ın emirleri karşısında hareketsiz kalmış ve parça parça olmuş. Yani o eski heybetli halini kaybetmiş dağ. Böyle boyun eğmiş ve parçalanmış olarak görecektiniz. Kur'an'ın ağırlığından dolayı. Şimdi bu durumu anlatan bir başka ayet var. Hani Kur'an-ı Kerim'de her şeyi en az iki ayet açıklar ya. Ahzab suresi 73. ayet, 427. sayfa. Bu 427'ymiş de 428. Kur'an'ı bir dağın, mesela Ağrı Dağı'nı düşünün, heybetiyle duruyor. Ya da Sübhan Dağı, büyük bir heybetiyle duruyor. Kur'an'ı onun üzerine indirseydik, şöyle, hani omuzları çökmüş bir ihtiyar gibi böyle, üzerinde çok, üzerindeki yükün ağırlığıyla iyice sakinleşmiş ve parça parça olmuş olur. İşte burada da diyor ki Allah-u Teala 72. ayet, İnna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ard. Biz bu emaneti, yani inanılacak şeyleri, Allah'ın emir ve yasaklarını içeren şeyler, işte Allah'ın kitapları, imanla ilgili hususlar ve bunu kavrayacak olan diğer hususlar tabii, göklere ve yerlere arz ettik. Burada aradına diyor, emerna demiyor. Arz et, yani alır mısınız diye. Yok, gök yok burada. Ha, gökler var. Ales semavati vel ardi vel cibel. Göklere, yere ve dağlara arz ettik. فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا Onu sırtlanmaktan uzak kaldılar. Kaçındılar. وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ Ama onu insan وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا Ondan korktular. فَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ İnsan onu üstlendi. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا İnsanoğlu çok zalim ve çok cahildir. Yani hep yanlış şeyler yapar. Buradaki cahil bilmez değil, bildiğine göre davranmaz demektir. Esas cahil bilmeyen değil. Bildiği halde bilmeyen kimse gibi olandır. Siz şöyle bir düşünün. İnsanlar doğru bildikleri şeyleri yapsalar, dünyanın hali ne olur? Cennet olur. Yanlış yapanların %100'e yakını bile bile yapar yanlış. Zaten yanılarak yanlış yapan insanları herkes affeder. Cenab-ı Hak affetmez. Zaten affedeceğini de Allah bize bildiriyor. Rabbena لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَس۪ينَا اَوْ اَخْطَعْنَا Yani bize bu duayı yaptırıyor Cenab-ı Hak. Ya Rabbi, unutursak ya da hata edersek ondan bizi sorumlu tutma. Demek ki hatadan dolayı Cenab-ı Hak sorumlu tutmaz. Çünkü insanoğlu. Onun için bu cahil, bu zalim bildiği halde bilmez olandır. Zalim de yanlış işler yapan kimsedir. Şimdi buradan şunu görüyoruz. Allah göklere, yere canlı ve akıllı insanlar gibi hitap ediyor değil mi? Ya bir muhatap almış. Bu emaneti onlara arz ettik. Kaçındılar ve üstlenmediler. Şimdi burada bir soru. Allah şeytan emretmişti. Adem'e secde et. O ne yaptı? Bak, eba kelimesi var orada da. Arapça bilenler için söyleyeyim. Orada şeytan için eba ve stekbara değil mi? Eba kelimesi var. Yani kaçındı. O tekil. Burada da eba kelimesi var. Ebeyne. Onun çoğulu. Gökler ve yer kaçındılar. Peki şeytanın kaçınması, şeytanın isyanı oldu. Peki gökle yerin kaçınması isyan mı oldu? Neden? Evet. Tamam. Bizden birisi cevap vermesin. Başkaları versin şimdi. Diyecekler ki bunlar danışıklı dönüş yapıyorlar. Dedim bunu kim söylüyor? Mehmet Hoca söylüyormuş meğer. Yani bizim vakfın hocalarından birisinin cevap vermesi. Ha buyurun. Anlama bakımından aynı seviyede mi değil mi onu bizim bilmemiz mümkün değil. De yalnız burada Mehmet Hoca'nın söylediği gibi bir bizim anlayabileceğimiz bir husus var. Allah-u Teala şeytana emretti. مَا مَنْ اَلَاسُودَ اِذْ اَمَرْتُكُ Sana emrettiğim halde secde etmene engel olan nedir dedi. Emretmek ne demektir? Kesin yapacaksın. Seçeneğin yok demektir değil mi? Ama göklere ve yere emretmiş mi? Arz etmiş. Yani şunu yaparsan iyi olur. Onun için kaçınması, yani yapar mısın demiş, hatta iyi olur da dememiş. Şu emaneti üstlenir misin demiş. Sadece bir teklif. Hani denir ya, teklif var ısrar yok. Onun gibi bir şey. Buyurun. Rasim Osmanzade. Yani secde onun gücünden bir olan bir şeydir. Hatta bu tarafa ikrarlar köken. Yani kökler de çünkü kökler belki güçsüzlükten kalarak onu yapamaz. Evet, şimdi bu da tabii Rasim Hoca felsefe profesörüdür. Gözünden bir şey kaçmıyor tabii. Şimdi diyor ki şeyler bu dağlar çekeceğine göre taşıyamazdı ki zaten. Bak şeytan o emri taşıyabilecek bir durumdaydı, bu taşıyamazdı. O da doğru tabii. O da doğru. Yalnız şu var tabii, Allah eğer emrederse demek ki taşıyacak güçtedir. Burada sadece işin büyüklüğünü Cenab-ı Hak bize gösteriyor. Yani olay ne kadar büyük bir olay. Yani siz Kur'an-ı Kerim'i öyle hafife almayın. Bu çok ciddi bir sorumluluk üstlenmişsinizdir diyor. Bir de şey var. Yani dikkatimi çeken hususlar. Allah-u Teala bu şeylerle alakalı, mesela Bakara suresinin 73-74. Ayetlerini bir açın lütfen. İkinci sure. Hayır, 74. ayetmiş. 73 değil de. Sümme kaset kulubukum. Allah Yahudilere söylüyor. Sonra sizin kalpleriniz katılaştı. Min ba'di zalik. Bundan sonra, önceki anlatılan ayetlerden sonra. Fehiye, o kalpleriniz şimdi kel hicareti, taş gibidir. Yani insanlar bazen böyle yanlışlar yapa yapa yeni bir yapı kazanırlar. Yahudiler de öyle olmuş. Ev eşeddu kasve, ya da daha katı. Taştan da katı hale geldi. Ve inne minel hicareti lema yetefeccaru minhul enhar. Çünkü taşlar vardır, İçinden ırmaklar kaynar. Onu hep görürüz değil mi dağlarda, böyle taşın içerisinden sular çıkar, ırmaklar kaynar. Ve inne minha lema yeşşakkaku فَيَخْرُجِ مِنْهُ الْمَا. Onların içerisinde de bazıları vardır ki o da şey yapar, böyle parçalanır, ikiye ayrılır, içinden su çıkar. Parçalarsınız taşı, içinden su çıkar. وَاِنَّ مِنْهَا, ondan öyleleri de vardır ki لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ, Allah korkusundan dolayı yukarıdan aşağıya yuvarlanır. Demek ki taşlarda da Allah korkusu varmış. Yani hakikaten çok düşünmemiz gereken olaylar bunlar. Bir de 21. sureyi bir açarsak 76. ayetten itibaren. Yok, 78. ayete bakacağız. Ve Davud ve Süleyman. Davud ve Süleyman. İz yahkumani fil harfi. Yok, orayı da okumayayım o ayet. Daha sonrasına geçeyim. Çünkü orada bazı şeyleri açıklamazsak anlaşılmaz. Konu başka tarafa kayar. Ondan sonraki ayete geçelim. ve kullen ateyna hukmen ve ilma ayetini de başından almıyorum. Yukarıdaki ayette bağlantılı. Asıl anlatmak istediğimiz kısım ve sahharna ma'a Davud'el cibale yusebbihne. Davud'la birlikte dağları da emre amade kıldık. Bunlar Davud'la birlikte tesbih ediyorlardı. Dağlar Davud'la birlikte tesbih ediyorlardı. Ve tayra kuşu da Davud'un emrine verdik. Ya da kuş cinsini de. Yahut da kuşlarla beraber tesbih ediyorlardı. O manada verilebilir. E şimdi kuşlar tesbih ediyor, dağlar tesbih ediyor. Tesbih Cenab-ı Hakk'ın kusursuzluğunu anlatmak. Şimdi biz burada şunu anlıyoruz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın kusursuzluğunu haykırır. Ama bu bizim anladığımız bir tesbihtir. Fakat Cenab-ı Hak bir başka şey söylüyor. Ayetin metni tam olarak nasıl diye ya? Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi rabbik. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum. Her şey Rabbinin o mükemmel, kusursuz yaratması sebebiyle tesbih eder. Göklerdeki, yerdeki her şey. Ama siz onun tesbihini anlayamazsınız. Şimdi bizim bir anladığımız tesbih var. Çünkü göklerde, yerde bulunan hangi şeyi incelerseniz yaratıcının mükemmelliğini orada görürsünüz bir kere. Birliğinde görürsünüz. Aynı mükemmellik, aynı güzellik orada. Fakat Allah anlayamazsınız dediğine göre bir de bizim anlamadığımız bir tesbih var demek ki göklerde, yerde her şeyi. O zaman bundan sonra eşyaya biraz daha farklı bakalım. Farklı gözlerle bakalım. Sad suresi 18. ayet. Kaçıncı sureydi? 38. sure. On sekizinci ayet miydi? Bu da yine Davud Aleyhisselam'la ilgili olan bir ayet-i kerime. Dağları onunla birlikte musahhar kıldık. Sabah akşam tesbih ederler dağlar. Dağlar Davud Aleyhisselam'la birlikte sabah akşam tesbih ediyorlar. Şimdi sabah akşam bir zamanda sınırlı. Ama biz olayı onlardaki yaratılışın mükemmelliği açısından düşünürsek bu 24 saat zaten mükemmellik var. Demek ki onların tesbihlerine farklı bir durum söz konusu. O zaman biz cansız varlıktır diye bırakıp geçmemiz olmuyor. O bizim cansız diye yürüdüğümüz, geçtiğimiz topraklarda da Cenab-ı Hakk'ın bizim bilmediğimiz nice güzellikleri saklıymış. Onu bir kere kavramamız lazım. Ha doğru. Hadis-i ahirette namaz kıldığımız yerden bizi şahit edilir. Şimdi bakın biz bugün bir takım şeyleri öğrendik. Mesela işte küçücük bir CD'nin içerisine filmler yerleştiriyorsunuz. Konuşmalar yerleştiriyorsunuz değil mi? Ondan önce plaklar vardı, plakın üzerine ses yerleştirilebiliyordu. Acaba biz şu anda konuşurken bizim konuşmalarımızı şu eşya kaydediyor olmasın? Kaydediyordur da onu dinleyecek cihazımız yoktur. O da mümkün değil mi? Namaz kıldığınız yerler size şahitlik edecek diyor. Şahitleri çoğaltın diye de var değil mi? Yani onun için işte namazın farzını bir yerde kılarsak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nafile namaz kıldığı en hayırlı yer evidir buyuruluyor. Yani evlerimizde de namaz kılmalıyız. Tamam, 5 vakit namazımızı camiye gidelim. Camiye giderken kadını erkeği yok. Hepsi de camiye gider. Kadın da gider, erkek de gider. Peygamber Efendimiz'in uygulamasında öyle. Sonradan kadınlar camiden soğutulmuşlardır. Camiye gidelim. Çünkü bu bir ciddi bir canlılık. Camiyi asla ihmal edemeyiz. Ama evlerimizi de namazsız bırakmamalıyız. Namazlarımızın sünnetini, yani nafileleri evde, farzları camide. Şimdi böylece dersimizin 1. bölümünü bitirmiş oluyoruz. Dersimizin 2. bölümüne başlıyoruz. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik, kesin olarak onu boynunu eğmiş, parça parça olmuş görürdü. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Belki düşünürler. Şimdi düşündüğümüz zaman birçok şey aklımıza geliyor. Az önce Rasim Hoca'nın söylediği, işte insanın o şeytanın durumunu söyledi. Şeytan o emri yerine getirebilecek bir güçteydi. Demek ki dağlar o kadar güçlü değil. Yerine getirmediği için Allah onu cezalandırdı. İnsan da öyle. Az önce bir arkadaşımız geldi. Dedi ki buradan insanın dağlardan daha güçlü olduğunu anlayamaz mıyız? Doğru. Düşünmek gerekiyor ayetler üzerine. Düşündüğümüz zaman çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Yani ortaya çıkıyor ki insanlar dağlardan daha güçlü. O zaman bu gücümüzün farkına da varmalıyız. Allah bize çok önem veriyor. Dersin 1. bölümünde okuduğumuz ayetler çok çok önemli. Siz kendinize bakın diyor. Ne demektir? Siz tek kişi olsanız bile, çünkü ancak kendimize gücümüz yeter ya, başkasına gücümüz yetmez. Başkasına sadece anlatırız. Başkasının kalbine hükmedemeyiz ki. Tek başımıza da olsak, eğer Allah'a güvenebiliyorsak, bizden daha güçlü kimse olmaz yeryüzünde. Ne dağlar, ne yer, hiçbir şey bizim kadar güçlü olmaz. Yeter ki bunun şuuruna varalım. Çok güçlü oluruz. Çok güçlü olur. Dağların parça parça olacağı bir yerde bizim gönlümüz açılıyor. Kur'an okuduğumuz zaman gücümüz kaybolmuyor, gücümüze güç katılıyor. İyice güçlü olduğumuzu hissediyoruz. Zaten başka ayetlerden hatırlarız. Ne diyor Allah? وَسَخَّرَ لَكُمْ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Öyle mi der? وَسَخَّرْنَا لَكُمْ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Şimdi arkadaşlar ayeti bir yanlış okuma ihtimali olabilir. Doğrusunu bulurlar. Yani gökleri ve yeri sizin emrinize verdik. Yani sizin kullanımınıza. Gökler ve yeri ikisinin arasında bunların hepsi insana hizmet ediyor. Bu ne demektir? İnsan çok önemli bir varlık demektir. O zaman önemimizi kavrayalım da, canım ben neyim? وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ Evet, Hac Suresi 65. ayet. Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin emrinize vermişizdir. Başka? وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Gök, göğü, güneşi ve ayı Allah emrinize vermiştir. Evet, denizi emrinize vermiştir. Yani çünkü insan daha güçlü. O zaman kendimizin farkına varalım. Ama ne zaman insan güçlü olur? Bunun şuuruna varırsa. Ama siz Allah'tan korkmazsanız, Allah'ın unutursanız, Allah'ın emirlerini unutursanız kendinizi de unutursunuz. Silinir gidersiniz, yok olur. Adam olamazsınız. Öyleyse hiç başkalarına bakmayalım. Kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmeye bakalım. Sağlam durabiliyorsak çok başarılı oluruz. Sağlam durabilmemiz lazım. Demek ki o zaman Ağrı Dağı'ndan da Himalayalardan da daha güçlü oluruz. Çok daha güçlü oluruz. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوْ O Allah. Ondan başka ilah yoktur. Yani senin kayıtsız şartsız boyun eğeceğin tek varlık O'dur. O zaman ne demek? Sen çok hür bir insansın demek. Sakın ha hürriyetinden taviz verme. Sakın ha Allah'tan başkasına boyun eğme. Eğerse ne olur? Allah'ın müsaade ettiği kadar, daha fazlası değil. Allah'ın müsaade ettiği kadar eğdiğin zaman aslında Allah'a boyun eğmiş olursun. Çünkü o kuralı Allah koymuştur. Alimul gaybi ve şehade. Allah gaybı bilir. Şehadeti de. Görünleni de bilir, görünmeyeni de. Her şeyi bilen Allah'tır. Gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Hiçbir varlık bilemez. Ne insanlar, ne cinler, ne melekler, hiç kimse. Ancak Allah'ın bildirdiği kadarını bilirler. Mesela şimdi şu ayetler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar insanlığa gaipti, geldi, şimdi biliyoruz. Bazı konuları bilmeyiz, öğrendiğimiz zaman öğrenmiş oluruz. Ama bazı gaipler vardı ki öğrenmemiz de mümkün değildir. İlah demek, kayıtsız boyun eğilen varlık demektir. Mesela biz Peygamberimize boyun eğeriz. Onun kaydı ve şartı vardır. Çünkü Allah'ın elçisidir. Elçi olduğu için boyun eğeriz. Elçiye boyun eğmek, elçiyi gönderene boyun eğmektir. Annemize, babamıza boyun eğeriz. Allah emrettiği için. İş yerimizde, tabii bir takım birlikte yaşamanın kuralları, çalıştığın işin gereği olarak, tabii ki iş yerinde iş sahibine boyun eğersin ama bu Allah'ın emrine aykırı olan konularda olmaz. Onun için la ta'ate li mahluk inde ma'siyetil halik. Yaratıcıya isyan olan yerde yaratılmışa boyun eğilmez. Yani bir sınırı var. Kaydı ve şartı var. Kayıtsız şartsız boyun eğme yalnız Allah'a olur. İşte ilah odur. Kayıtsız şartsız boyun eğilen varlıktır. Allah'tan başka ilah yoktur. Hu Huvarrahmanirrahim, o Rahmandır ve Rahim'dir. Yani Allah'ın iyiliği sonsuzdur. İnanana da, inanmayana da herkese verir. Şimdi mesela Uhud'da Müslümanlarla savaşanlar o savaşma gücünü kimden almışlardı? Allah'tan almışlardı. İsyan etmek isteyene de isyan gücünü verir. İtaat etmek isteyene itaat gücünü verir. Onun iyiliği sonsuzdur. Bir de ikramı vardır. İkramı da boldur. İkramı herkese yapmaz. Sonsuz iyiliğinden herkes istifade eder ama ikramı belli kişileredir. Huvallahu lezî la ilâhe illâhu. O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. El-Melik. Meliktir o. Yani yönetimin başında olan o. Gökleri ve yeri yöneten o. Her şeyde tasarruf sahibi olan o. Çekip çeviren o. Allah yönetimi hiç kimseye bırakmaz. Kendi egemenlik sahasına hiç kimseyi dokundurmaz. Zaten egemenlik paylaşılmaz. Allah şirki kabul etmez. El-Kuddus. Tertemizdir. Esselam. Esenlik verendir. Yani huzur verendir. Böyle eksiklerden, kusurlardan uzak hale getiren odur. El-Mu'min. Güvenlik veren odur. El-Muheymin. Gözeten, koruyan, kollayan odur. El-Aziz. İşini başaran odur. Yani biz birçok şeye niyet ederiz, yarım kalır. Ama Allah bir şeyi yapmak istediği zaman onun yarım kalması diye bir şey söz konusu olmaz. Onu tam olarak yapar. El-Cebbar. Zorla da yaptırır. Yani kimsenin gönlüne falan bakmaz. Şimdi sen, bir insanın ölümüne karar verdi mi, istediği kadar bağırsın, çağırsın, ölür gider adam. Kurtuluş yoktur. Yani bir şeye karar verdi mi, o şey olur. İzâ arâde şey'en ve innemâ emruhu izâ arâde şey'en in yekûle lehu kun feyekûn. Onun işi şöyledir. Bir şey istediğimi ol der, o da oluverir. Bu kadar. El-Mutekebbir. Büyüktür. Şimdi şöyle düşünün. Dünyada yaşıyoruz. Dünya içerisinde Türkiye, dünya haritasına bakın, Türkiye küçüktür. Türkiye'nin haritasının içerisinde de İstanbul küçüktür. İstanbul'un haritasında da Eminönü küçüktür. Eminönü'nde de Süleymaniye küçüktür. Süleymaniye'de de şu bulunduğumuz yer küçüktür. Gidin, büyüklere doğru gidin. İşte Güneş sistemi içerisinde dünyamız küçüktür. Samanyolu galaksisi içerisinde Güneş sistemimiz küçüktür. Birinci kaçsamağı karşısında da Samanyolu küçüktür. Çünkü 100 milyar kadar galaksi olduğu söyleniyor. İkinci kat, üçüncü kat, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat semalar içerisinde de birinci kat sema çok küçüktür. Peki oradan ötesinde ne var? Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki yedinci kat semada, yani o Sidretül Münteha'nın yakınında ne var? Cennetül Me'la var, cennet var. Peki oradan öteye? Allah-u Teala tüm bunları kuşatandır. Şimdi büyük kelimesi, başka kelime bilmediğimiz için artık, yani çünkü çok çok büyük. Bizim büyük dediğimiz şeyler Cenab-ı Hakk'ın da hiç ağza alınacak şey değil. Ama bakarsınız ki bazı insanlar Allah'a karşı büyüklenmişler. Allah öyle diyorsa ben de böyle diyorum derler. E söyle ne olacak? Sana şurada kısa bir süre tanınmış, serbest istediğini söyleyebilirsin. Ondan sonra nasıl hesabını vereceksin bunu? Subhanallahi amma yüşrikûn. Onların ortak saydıkları şeyden Allah uzaktır. Onlarla Allah'ın hiçbir alakası yoktur. Yani Allah'ın ortağı falan yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka tanrı yoktur. Şimdi bizim bazı kimselerin tanrı kelimesine karşı alerjisi vardır. Mesela Allah'tan başka tanrı yoktur dedim mi kalkarlar, efendim işte eskiden gök tanrısı, yer tanrısı vardı derler. Ya nasıl vardı dersin? Gök tanrısı, yer tanrısı yoktu. İddia ediyor insanlar. E şimdi Allah'a tanrı dersen o zaman gök tanrısı, yer tanrısı ne olacak? Bu senin iddian, şirk iddiasıdır kardeşim. Sen Allah'ı korumak için konuştuğunu zannediyorsun. La ilahe illallah kelimesinin doğru Türkçe karşılığı Allah'tan başka tanrı yoktur şeklindedir. Ya Allah'tan başka ilah yoktur desek ne olur? O da olur. Ama tercüme etmemiş olursun. İlah kelimesi Arapçadır. Tercüme etmek istersen tanrı diyeceksin. Onun başka yolu yok. E bir Arap da çok rahatlıkla kalkıp diyecek ki gök ilahı, yer ilahı vardı eskiden. Yoktu kardeşim. İddia ediliyordu. Yok. Allah'tan başka ilah yok. Onun için böyle nedense bazı insanlar bazı kelimeleri mahkum etmişler. Kendilerine göre bir şeyler, hayaller kurup konuşuyorlar. Huvallahul Halik. O Allah'tır. Yaratandır. El-Bari'u. Bari'ye de yaratan deniyor da ama yarattıklarını birbirinden ayırandır. Ayrı ayrı yaratandır. Her bir yarattığına farklı özellik veriyor. Şimdi araştırmacılar diyor ki tabii ben bildiğim için değil, duyduğum için söylüyorum. İnşallah doğrudur. Bazı yerlerde okuduğumdan dolayı söylüyorum. Mesela kar yağıyor. Her bir kar tanesi diğerine benzemezmiş. İşte bari baktığınız zaman hepsi aynı gibi gözüküyor. Şimdi burada herkesin saçı var. Ama kimsenin saç özelliği, burayı da bırakın tüm dünya, diğerine benzemiyor. Ses de öyle. İşte DNA diyorlar takım. Parmak izi diyorlar. Tespit edilen her şey. Allah yaratıyor ama her bir şeyi de ayrı yaratıyor. Şimdi deniyor ki efendim bu el yapımıdır. E niye? Çünkü özel olarak yapılmış. O zaman çok daha kıymetlidir. İşte Allah her insanı özel yaratmış. Bir başkasına vermediğini vermiş ona. O zaman kıymetimizi iyice bilmemiz lazım. Ve kimse de kimseyi küçümsememeli. Çünkü seni yaratan kimse onu yaratan da olur. E bize falancalar derler, ona da filancalar derler. Ne olacak? Hani arada sırada anlattığım bir hikaye var, onu tekrarlamakta fayda var yeni gelenlere. Şimdi İstanbul Müftülüğü'ndeydim. Bir hanım geldi. İşte arşivde odaya girdi. Şeriye sicilleri arşivinde. Böyle son derece mağrur bir şekilde tepeden bakar bir edayla ben Zeyd bin Sabit sülalesindenim dedi. Peygamber Efendimiz'in değerli sahabesi Zeyd bin Sabit radıyallahu anh. Soyumla ilgili araştırma yapılmasını istiyorum dedi. Orada bana soru sormak için bizim işte şey Kur'an kursu öğretmenlerinden bir bayan talebem de oradaydı. Hemen kalktı, aa hanımefendi öyle mi dedi, hoş geldiniz dedi, elini uzattı, ben de peygamber sülalesindenim dedi. Şimdi kadın, peygamberin yanında Zeyd bin Sabit'in lafı mı olur? Öyle mi hanımefendi, çok memnun oldum, çok müteassis oldum falan. Siz dedi Seyit misiniz, yoksa Şerif misiniz? Yani Hüseyin, Hazreti Hüseyin soyundan mı yoksa Hasan soyundan mı? Hayır dedi, ben Hazreti Adem soyundanım. Öyle deyince kadın oturamadı. Aslında oturdu ama duramadı, hiçbir şey konuşamadı, kalktı gitti. Hiçbir şey konuşamadı. Onun için kimsenin kimseye karşı övünmeye hakkı yok. Yaratanımız aynı. Atamız da aynı. Ve Allah-u Teala herkese de farklı özellikler verdiğine göre, o zaman biz o farklılığımızı yarışta kullanmalıyız. Yani daha iyiye, daha iyi ortaya koymak için kullanmalıyız. Sen bizim neyimiz var ki? Aynen. Miskin miskin. Yani çöpe aslan çöp isyan eder. Ben bu kadar çöplük olduk ama bu kadar da alçalmadık der yani. Kendilerini bir şey zanneder falan. Ne oluyor ya? Nedir kafayı eğiyorsun? Utanacağın bir şey mi var? Adam gibi yürüsene. Sanki iyi bir şey yapıyorlarmış gibi. Adam gibi, Allah sana bir şey yapmış, boy vermiş, beğenmiyor musun? Adam gibi yürü ya. Huvallahul halik. O Allah yaratandır, elbari, bari'dir. Yani her bir şeyi yaratmış ama hep farklılıklarıyla yaratmıştır. Muhteşem bir yaratıcı. El musavvir, şekil verendir. Lehul esmaul husna. En güzel isimler onundur. Biz her şeyi isimleriyle biliriz. İsim olmadan bir kavramı kavramamız mümkün değildir. Hiçbir şey anlayamayız, cümle kuramayız, konuşamayız. En güzel isimler Allah'ın olduğuna göre, yani her şeyin en güzeli Allah'tadır. Mükemmellik ondadır. Yüsebbihu lehu. İşte bu okuduğumuz dağlar tesbih eder ayet-i kerimesi vardı, onun da bir şey gibi, bir başka şekli. Allah'ı tesbih eder. Ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi. Ama tabii biz onun tesbihini anlayamayız. Ve huvel azizul hakim. O azizdir. İşini yanlış yarım bırakmaz. Hakimdir. Doğru karar verir. Eksik ve yanlış karar vermez. Şimdi bu dersi burada bitirdik. Bundan önceki dersimizde kaza namazları sorulmuştu biliyorsunuz. Ben onu anlattım. Bizi Amerika'dan dinleyen, biliyorsunuz burada şu anda canlı yayındayız. Dünyanın birçok yerlerinde bu ders dinleniyor. Bundan önceki derste bizi Amerika'dan dinleyen bir dostumuz e-mail ile sordu. Dedi ki, kaza namazını güzel anlattınız ama seferi namazı es geçtiniz dedi. Ben de e-mail ile cevap verdim, dedim ki sorun anlamaz, seferi namaz değildi ki, kaza namazıydı. Şimdi de biz kaza namazını bir daha şey yapalım. Gerçi o zaman seferi namaza bir bakalım. Hem Ömer Bey'in de gönlü olmuş olsun. Şimdi mutlaka dinliyordum zaten. Şimdi bundan önceki derste okuduğumuz ayetleri tekrar okuyacağız. O zaman kaza namazı için okumuştuk. Şimdi seferi namazı için okuyacağız. Nisa suresinin 101 ve 102. ayetlerini açıyoruz. ...95'ten de, tabii 95-97 değişebiliyor sayfa numarası. Ve izâ darabtum fil ard, yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, feleyse aleykum cünâhun en taksurû minessalâh, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Ne zaman kısaltabilirsiniz? İn hiftum en yeftinekumullezine kafaru. Kafirlerin sizi sıkıntıya sokacağından korkarsanız namazı kısaltmanızda bir günah yoktur. Ne zaman namaz kısaltılıyormuş? Kafirler bizi sıkıntıya soktuğu zaman. Nerede? Yolculuk sırasında. Seferde yani. Yani kaç rekat kılabileceğiz? Seferde namaz kaç rekat? 2 rekat. 2 rekattan mı kısaltacağız yoksa 4 mü 2'ye düşecek? Şimdi ihtilaf ettiniz. Dur bakalım. Şimdi ulema arasında ihtilaf çıktı. Dur bakalım. Tamam. Siz ihtilaf edenlerden birisisiniz. Baya bak oradan odana bir başka itiraz geldi. Evet. Şimdi muhterem arkadaşlar, bizim ulemamızın her zaman tenkit ettiğimiz bir hatası vardır. Ayetler arası ilişkiye bakmazlar. Ayetler arası ilişkiye bakmadıkları için, yani şu ayetin ilgili olduğu öbür ayeti okumadıkları için çok ciddi sıkıntılar çekerler. Şimdi siz lütfen elinizdeki tefsirlere bakın. Bu ayetle, 101. ayetle 102. ayetin arasındaki ilişkiyi koparmışlardır. Bu ayeti 102. ayet açıklıyor. Siz o 102. ayeti okumadan bu ayeti okursanız sistem kuramazsınız. Siz tefsirlere lütfen, hangi tefsir varsa elinizde, ister Türkçe ister Arapça, durum tespiti için lütfen bakın, göreceksiniz. Bu ayeti açıklamada ciddi bir aziyet gösterirler. Onun için de insanlarda sıkıntı var. Mesela şey der ki, zahiri mezhebi der ki, eğer bir düşman korkusu yoksa namaz kısaltılamaz. Ondan sonraki ayeti okumaz. Yani adeta şeyin, hani Bektaşi için anlatırlar ya, la takra, niye namaz kılmıyorsun? Ben nasıl kılayım? Allah yasaklamış kardeşim. Nerede yasaklamış? La takrabus salate diyor ya, namaza yaklaşmayın diyor ya, ben de yaklaşmıyorum diyor. Maalesef bu yaklaşımı maalesef görüyoruz. Yani kendi gözünüze görürsünüz. Bakın, şu tefsire bakın demiyorum. Hangi tefsire bakarsanız bakın. Göreceksiniz ki bu ayetin bundan sonraki ayetle ilişkisi koparılmıştır ve anlaşılması zorlaşmıştır. Bu yüzden dolayı Şafii mezhebi de şöyle der. Şafiler der ki, esas olan 4 rekattır. Seferde de, hazarda da. Yani seferi olsun olmasın. Bu ayette Allah, kafirler sizi sıkıntıya soktuğu zaman dediğine göre bu bir cihattır. Cihat da hayırlı bir iştir. O zaman bir insan hayırlı bir iş için sefere çıkarsa namazını kısaltabilir. Ne biçim mantıksa. Sefere çıkabilir. kısaltabilir. Yoksa mesela bir futbol maçını seyretmek için gidiyorsa kısaltamazdır. Öyle. Burada Hanefiler doğru bir karar vermişler fakat o doğru karara ulaştıkları yol yanlış. Hanefiler de sadece bu ayeti alırlar. Hani tekrar ediyorum. Şimdi geçen de bizim eski yaşlı hocalardan bir tanesiyle karşılaştım. Aman Allah'ım ne hakaretler. Adam bir susmuyor ki ben de konuşayım. Dedim ya ne kadar rahat etmiştin. 5-6 senedir sen benden küsülüydün. Niye barıştın ki şimdi beni rahatsız ediyorsun? Çok rahattım küsülü olduğun süre. Yok fesat çıkarıyorsun, fitne çıkarıyorsun, sen allame misin bilmem ne. Yahu kardeşim biz bir şey demiyoruz. Bakın çok açık ve net söylüyorum. Açın bakın kitaplara. Elinizde hangi tefsir varsa bak. Göreceksiniz, kendi gözünüze göreceksiniz. Bu kadar giriş yeter çünkü fazla vakit şey yapmasın. Gemiye yetişmek durumunda olan arkadaşlarımız var. اِنَّ الْكَافِل۪ينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوبًا مُب۪ينَ Çünkü kafirler sizin açık düşmanınızdır. Ha bir prensip var Kur'an-ı Kerim'de, mesani ve müteşabih prensibi var. Yani her ayet en az iki tanedir. O iki iki devam eder. Ve ayetler müteşabih de birbirine benzer ayetlerdir. O benzerlikten hareketle ayetlerin anlamını genişletirsiniz. Yani bir ayetteki kapalılığı onun benzer ayetinden anlarsınız. Şimdi göreceksiniz. Bu bir sonraki ayet bu ayetteki bütün kapalılığı gideriyor ve tamına örneği veriyor. Örneğiyle birlikte açıklama yapıyor. Şimdi burada diyor ki namazı kısaltmanızda sizin için bir günah yoktur. Yani ister kısaltırsınız ister kısaltmazsınız. İşte Şafii de buradan hareket ederek diyor ki esasen 4 rekattır ama 2 rekatta ruhsat vardır şu şartlarla diyor. Hayır. Böyle bir fetva olamaz. Yani Şafii'nin bu görüşü kabul edilemez. Niye kabul edilemez? Biraz sonra göreceksiniz. Şimdi diyor ki Allah-u Teala kafirler sizin için apaçık düşmandır. Şimdi devam ediyorum. Ve izâ kunte fîhim. Ya Muhammed sen de onların içerisinde olduğun zaman. Şimdi düşünün. Bundan önceki derste de örnek vermiştim size. Aynı örnek üzerinde duralım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarla Bedir'e doğru harekete geçiyor. Hiç savaşmak niyetinde yok. Şeyden gelen kervanı engelleyecek. Suriye'den gelen kervanı. Kervanda zaten 40 kişi var. E bunlar da 300 kişi hiç problem değil. Ama kervan kıyıdan Mekke'ye gitmeyi başarıyor. Mekkeliler kervanı korumak için geliyorlar 1000 kişi kadar. Ve orada Bedir'de karşılaşıyor. Peygamber Efendimiz hiç akılda yokken karşısında bir Mekke şeyini buluyor, ordusunu buluyor. Şimdi böyle bir durum. Yani işte yola çıkmışlar. Birdenbire baktınız ki kafirler sizin karşınıza çıkmışlar, sizi engellemeye çalışıyorlar. Şimdi böyle bir durumda. Namazı kısaltabilirsiniz diyor. Hangisini? 4'ü 2'ye mi indireceğiz? Yoksa seferde 2 rekat kılınan namazı daha da mı kısaltacağız? Bakacağız. Ve izâ kunte fîhim. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de onların içerisindeysen. Ki o zaman içlerindeydi. Feakamte lehumus salate. Onlara o namazı sen kıldırırsan. Burada Arapça bilenler için söyleyeyim. İkame kelimesi kullanılmıştır. İkame bir şeyi ayakta tutmak, tam yapmaktır. Çünkü öbüründe dedi ki kısaltmanızda günah yoktur dediği zaman tam da kılabilirsiniz demektir değil mi? Tabi açık kapı var. فَاَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاةَ Ya Muhammed sen namazı onlara tam kıldıracaksan, yani onlar için tam kılacaksan. O zaman فَلْتَكُمْ تَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكِ Onlar iki gruba ayrılsın. Bir grup gelsin seninle beraber namaza dursunlar. Burada da kâme fiili var. Öbüründe ekâme fiili, burada kâme fiili var. Kâme namaza durmak demektir. Ayakta. Ama ekâme namazı ayakta tutmak demektir. Yani namazı tam kılmak demektir. kâme senin namaza kalkman demektir. Kelimeler farklı. وَلْيَأْخُذُوا اَسْلِحَةَهُمْ Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bir grup geliyor, Peygamberimize namaza duruyor. Peygamberimiz Allah'a ekber demiş, namaza durmuş. Bir grup geldi, onunla beraber namaza durdular. فَاِذَا سَجَدُوا Secdeleri tamamladıkları zaman o grup فَلْيَكُونُوا مِنْ دَرَائِكُمْ Onlar çevreye çekilsinler. Yani o cepheye geçsinler, düşmanın karşısında. وَلْتَأْتِ تَائِفَةٌ اُخْرَى لَمُسَلُّ Namaz kılmamış diğer taife gelsin. O zaman bu taife ne oldu? Bunlar namazı kıldı mı? Onlar kılmadıysa bunlar kılmış demektir değil mi? Namaz kılmayanlar gelsin dendiği zaman bunlar kılmış olmaz mı? Tabii. Bir rekat kıldı. فَلْيُصَلُّ مَعَكُ Onlar da seninle beraber kılsınlar. Onlar kaç rekat kılar? Bir rekat. Toplam kaç rekat? İki rekat. İşte demek ki seferde kılınan bu namaz düşman korkusu olduğu zaman bir rekata da indirilebilirmiş. Anlaşıldı? Öyleyse seferde namaz kaç rekatmış? İki rekat. Dört rekattan ikiye düşürülmüş falan değil. Seferdeyken namaz iki rekattır zaten. Ayşe validemizden bir rivayet de var. Namaz esasen iki rekat olarak farz kılınmıştı. Seferde olduğu gibi bırakıldı. Hazarda iki rekat daha ilave edildi diye. Şimdi buradan da net olarak anlıyoruz. Şimdi devam edelim. وَلْيَأْخُدُوا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَةً Onlar da tedbirlerini ve silahlarını yani namazı kılarken silahlı kılsınlar. Niye? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُرُونَ Çünkü takipçiler ki ah bir gafletti, gafil anınızı yakalasalar. عَنْ اَسْلِحَةِكُمْ Silahlarınızdan gafil olsanız da وَاَمْتِعَةِكُمْ وَاَشْيَالَرınızdan, mallarınızdan فَيَم۪يلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَ Size hemen bir saldırı yapsınlar. Bunu isterler. O zaman kısaltma kaç rekattan oluyor? İki rekattan. Şimdi siz sadece birinci ayet okusaydınız bunu anlayabilir miydiniz? Anlayamazsınız. Ama bak ikinci ayet nasıl örnekle birlikte aşağı atıyor. Peygamberimiz onlara namaz kıldırıyor. Peygamberimiz iki rekat kılıyor çünkü kısaltmanızda bir günah yoktur diyor imam olarak. O tam kılıyor. Cemaat kısaltıyor. Şimdi bundan sonra tekrar gelsin kılsınlar diye bir şey yok. Bitti. Çünkü seninle beraber ikinci grup kılsın. Yani sen selam verdin bunun da işi bitmiş olacak demektir. فَلْيُسَلُّ مَعَكْ Seninle birlikte kılsınlar diyor. Evet. Bir şey soracaktınız. Peki, soruyu tekrarlıyorum çünkü duyulması mümkün olmaz. Secdeye vardıkları zaman, bunlar birinci rekatın değil de ikinci rekatın secdesine varmış olamazlar mı? Böyle düşünemez miyiz diye soru sordu. Madem akla geliyor, ayeti tekrar okuyalım, olur mu? Şimdi diyor ki Allah, وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ Ya Muhammed, sen onların içinde olduğun zaman. فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ Onlara namazı ikame ettiğin zaman, o namazı, yani o kısaltmanızda sakınca olmayan namaz, ikame ettiğin zaman, tam kıldırdığın zaman, şimdi onlar için sen tam kıldığın zaman, sen namaz kılıyorsun ama onlar için tam kılıyorsun. Niye onlar için tam kılıyorsun? Çünkü ikisi de senin arkanda namaz kılacak. İkisi de senin arkanda nöbetleşe cemaat olacaklar ama sen tam kılacaksın. فَلْتَكُمْ Namaza dursun, ayağa kalksın yani. Kıyam yapsın. Kıyam. Tekum o demek. Fel tekum. Kıyam yapsın. Yani Allah'a bekler diyerek namaza dursun. Taifetun minhum. Onlardan bir grup namaza dursun. Ma'ake seninle beraber. وَلْيَأْخُذُوا اَسْتِحَتَهُمْ Silahlarını da yanlarına atınlar. فَاِذَا سَجَدُوا Kaçıncı rekat? Buradan ikiyi anlama imkanı var mı? Var mı? Mümkün değil. Bir rekat kılıyorlar. Abdullah bin Ömer'den bu konuda da sahih hadis rivayetleri de vardır. Yani Peygamberimizin bu uygulamalarıyla alakalı olarak. Secde ettiği zaman geriye çekilsinler. Şimdi buradan şunu çok net anlıyoruz. Sefer sırasında namaz, tabi istisnası var, akşam namazını hariç tutuyoruz. Her şeyin, her kaidenin istisnası vardır. Seferde namaz iki rekattır. Dörtten ikiye inmiş değildir. Çok önemli. Onun için Hanefiler doğru söylemişlerdir dediğimiz o. Hanefiler der ki, seferde namazı dört kılmak mekruhtur. Yani seferde namazı dört kılmanız, sefer olmadığınız zaman da dört rekatlık namazı altı rekat kılmak gibidir. Çünkü dört rekattan ikiye inmiş değildir o. Zaten iki rekattır. İşte yolculuk, sefer yolculuk demektir. Ha, bugün sefer dedin mi? Savaşmam mı? Ha, seferilik doğru. Şimdi bizim zihnimizdeki tabii sefer demek yolculuk demek. Anlamı o, başka manası yok sefer. Yolculuktur sefer. Tamam. Bir dakika. Bir kere namazı kazaya bırakmak diye bir olay yok, onu kafandan sil. Öyle bir olay yok. Şimdi ayeti tekrar okuyayım, herhalde eksik anlamalar var. Bakın, şimdi ben sefer kelimesini kullandığım için hata etmişim. Yolculuk kelimesini kullanmam lazım. Bak, اِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْعَرْضِ yolculuğa çıktığınız zaman. Şimdi arkadaş Erzincan'a yola çıktı. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنْ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ السَّلَامِ O namazı kısaltmanızda size günah yoktur. اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَتْكِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُ Gitti yolda, eskiye kapı, Allah göstermesin. Baktaki yolu kesmiş. Birkaç arkadaş, hem kendisini koruması lazım, hem de namazını kılması lazım, değil mi? اِنَّ الْكَافِب۪ينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوْا وَمُب۪ينَ Kafirler sizin açık bir düşmanınızdır. Şimdi Allah Peygamberimize şey yapıyor, bir de bir imam da olabilir o arada. Şimdi Peygamberimizi bize örnek gösteriyor. Şimdi de bir imam olur değil mi? وَاِذَا كُنْتَ ف۪يهِنْ Ya Muhammed sen de onların içindeysen. فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ Sen o namazı bunlar için tam kılarsan. فَالْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكُ Onlardan bir grup gelsin, seninle namaza dursunlar. وَلْيَأْخُذُوا اَسْلِحَةَهُمْ Silahlarını da yanlarına alsınlar. فَاِذَا سَجَدُوا Bu namaza duran grup secde etti mi, فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ Hemen cepheye çekilsinler. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا Bu defa namaz kılmamış diğer grup, diğer taife, diğer grup gelsin. فَلْيُسَلُّوا مَعَكُ Onlardan namazı seninle beraber kılsın. Yani kalanı seninle kılsın, selam versin. Şimdi anlaşıldı mı? Allahu Ekber Kebira. Ya savaşı nereden çıkarıyorsun? Savaş sırasında iki rekatı bire düşürebiliyorsun İbrahim Bey. Bunu nasıl anlayabiliyorsun? Bak, tekrar anlatayım. Ayet okumadan anlatayım, bak. Şimdi yolculuğa çıktın. Gidiyorsun bir yere. Kaç rekat kılarsın yolculukta namazı? İki. Tamam, öyle diyelim bari. Karşına bir grup gidiyorsunuz, bir düşman karşıladı sizi. Baktınız ki ihtiyaç. Ona karşı kendinizi korumanız lazım. Bu durumda o namazı kısaltabilirsin. Yani o yolculukta kıldığın namazı kısaltabilirsin. Ne zaman? Düşman olduğu zaman. Düşman olmadığı zaman kızartmayacaksın. Kaç dikkat duracaksın? İki. İki işte o kadar. Yani onu normalde iki kılacaksın ama düşman varsa iki gruba ayrılacaksınız, birer rekat namaz kılacaksınız. Ama bir imamın arkasında duruyorsanız imam iki rekat kılacak, o kadar. Namazın kazaya kalması diye bir olay yok. Allah bunu kabul etmiyor. Namazın kazaya kalmasını kabul etmiyor. Tabii ki kolaylaştırma bu. Kolaylaştırma çünkü günah yoktur diyor. İki de kılabilirsin o durumda. Ama bir rekata da müsaade ediyor. Kılınış şekli itibariyle imamın arkasına cemaat durdu. Ya imamla birlikteysen öyle ama tek başınaysan bir rekat kılacaksın. İmamla beraber kılıyoruz. İki rekatı bir de indireceğiz. Diyelim ki 50 kişi var. 25'i birinci rekat kılacağım. 25'i de ikinci rekat. Birinciler kılarken ikinci elinde silah. Yalnız bak Amerika'dan takip ediyor. Biraz acele et. Soruyu kısa sor. Çünkü duymuyorlar seninle sorduğunu. Evet. Devam et. Buradaki çekilecekler birinci rekatı kılıp da çekilecekler beyanı biraz gerçekle bağdaşmıyor. Yani tefsirde bir hata var mı demiyorsun. Şu gerçekler sayılmaz. Çekilecekler. Yani şimdi diyelim ki tamam anladın. Yeter. Ben anladım. Sorunu anladım. Soruyu anladım. Bak bak canlı yayındayız. İbrahim Bey canlı yayındayız. Bir dakika bak şimdi fazla uzatırsak dinleyemezler. Ekranda dinleyenler dinleyen insanlar var. Şimdi 100 kişi kılıyorsunuz. 50'si cephede. Bak diyor ki ayet, secdeye vardığı zaman 50 tanesi imamın arkasında. Bunlar secdeye vardı mı? Bunlar cepheye çekilecekler. Bunlar o şeyi teslim alacaklar nöbeti. Onlar gelecekler. İmam namaza devam ediyor. İmam da ona göre okuyacak kıraatini tabii. Kıraatını ona göre okuyacak. Yani burada tefsir yok burada. Ayetin meali var. Tefsir dediğiniz zaman kendine göre bir açıklama yapmış oluyoruz. Öyle bir şey yok. Ayetin metni bu. Diyor ki onlara secdeye vardığı zaman فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ sizin çevrenize çekilsinler. Yani cepheye dönsünler. Diğer grup gelsin, kılsın. Yani öyle bir durumda bir rekata indirebilirsiniz diyor. İki rekattan bir rekata. Evet, Yaşar mıydı? Kimdi bu şurada? Hasan. Ercan. Ya yolculukta namaz iki rekattır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda Mekke'ye gittiği zaman uygulamayı ondan öğreniyoruz. Mekke'ye gitti, orada kaldığı süre boyunca namazlarını iki rekat kıldı. Tamam, dönünceye kadar. Evet. Buyurun.